Nie wiem, czy panu Markowi doskwiera czasem blues milionera. No, warunek bycia brytyjskim milionerem jest spełniony, ale nie sądzę. Wszystko, co o nim wiemy, pokazuje nam zrównoważonego i pełnego dystansu do siebie dorosłego człowieka, a przy tym utalentowanego muzyka. Czekamy na nową płytę, może jeszcze w tym roku, ostatnia szansa we wrześniu, jak sądzę, no albo w przyszłym. A ostatnia wiadomość, jaką mamy od Marka Knopflera, to słowa jego pożegnania zmarłej Tiny Turner, opublikowane na oficjalnej stronie artysty 25 maja. Mark miał znaczący udział w karierze Tiny, napisał świetną tytułową piosenkę na płytę Private Dancer z 1984 roku, no i miał w tym utworze zagrać na gitarze, ale był już zajęty nagrywaniem następnego albumu zespołu Dire Straits, tak, tego wspaniałego, słynnego z 1985 roku, i nagrywał to na odległej wyspie Montserrat, więc na Private Dancer zatrudniono Jeffa Becka, niezłego gitarzysta. Mark Knopfler wrócił do współpracy z Tiną Turner na płycie Break Every Rule 2 lata później. Napisał dla niej kolejną piosenkę i tym razem osobiście zagrał na gitarze. Well, I guess I've been a long time working in the back line, trying to make a song fit, but you know it never was mine. $2 high heel shoes and a honky tonk dress, and the rhythm and the soul reviews, I had a dream, I guess. Yeah, yes. Tina Turner z Markiem Knopflerem, który napisał dla niej piosenkę Overnight Sensation, no i zagrał w studiu na gitarze. No a jeśli Mark Knopfler tworzy piosenkę, no to wiadomo, pisze i muzykę, i teksty sam wyłącznie. Zdarzało im się także wspólnie koncertować, w tym sensie, że ani Mark nie pojechał na trasę Tiny, ani odwrotnie, ale były koncerty specjalne. Pamiętam, widziałem co najmniej jeden fantastyczny taki występ dla Fundacji Princess Trust, ówczesnego jeszcze księcia Karola w połowie lat 80. No oboje byli wtedy największymi sławami muzyki rockowej. Tina Turner już w największej orkiestrze świata, Mark Knopfler skończył wczoraj 74 lata. Program trzeci, Dym na wodzie. Na Państwa życzenie powraca muzyka Richarda Wrighta. make a choice. Stay behind or follow me. We wrześniu 1978 roku Richard Wright, muzyk grający na instrumentach klawiszowych, będąc wciąż członkiem zespołu Pink Floyd, wydał swoją solową płytę Wet Dream. Taki zbiór pogodnych, wakacyjnych piosenek i nagrań instrumentalnych. I ten album został teraz wznowiony. Nowy miks wszystkich nagrań wykonał Steven Wilson. To była pierwsza z trzech poza Floydowych płyt Richarda Wrighta. Potem były jeszcze Broken China z 96 roku oraz Identity z 83, wydane jako Z, duet z Dave'em Harrisem z zespołu Fashion. My słuchamy dziś albumu Wet Dream. To 10 kompozycji Richarda Wrighta, który nagrał partie klawiszowe i wokalne. Na gitarze zagrał Snowy White, a na saksofonie Mel Collins. Ten utwór nosi tytuł Waves, czyli fale. No i opowiada muzycznie o żeglowaniu po Morzu Śródziemnym, takim pięknym białym jachtem. Richard Wright, muzyk zespołu Pink Floyd, klawiszowiec z solowej płyty Wet Dream, wydanej niedawno z remiksem Stevena Wilsona, który nie ingerował oczywiście zbytnio w materię dźwiękową tej pięknej wakacyjnej płyty. Myślę, że tylko podciągnął niektóre ciche fragmenty, jak to się dzisiaj czyni, no bo w tamtych latach autorzy, wykonawcy, realizatorzy nie przejmowali się tym, że materiał idzie potem na trzeszczącego longplaya. Jak autor sobie życzył ciszę i spokój, to tak było na płycie. Była cisza i spokój i koniec. Dzisiaj to już się właściwie takich nagrań nie nagrywa. Program trzeci, Dym na wodzie. Chciałbym teraz przypomnieć Państwu zespół, który, jak sądzę, Państwo wciąż pamiętają. Oto Obrazki. Czy usta we mnie iskra nieprzetłumaczalne słowa pełnią prośbę, zgrzyta serce najciemniejszych mrocznych pragnień? Jak pożegnać w środku burzy, gdy w najpełniej siebie strawić? Zapłuń we mnie, spal pragnienia, by na resztę nie zasłużyć. Z pewnością pamiętają Państwo, tak sobie myślę, że pamiętają Państwo zespół Obrazki. Jego historia została nagle, zbyt nagle, zakończona w ubiegłym roku wraz ze śmiercią wokalistki Moniki Dejk-Ćwikły. Dwaj pozostali muzycy, gitarzysta i kompozytor Artur Wolski oraz perkusista Jarek Bielawski, zaczęli w tym roku powoli nagrywać nowe utwory, a jeszcze bardziej powoli i bez rozgłosu zaczęli te nagrania publikować pod nazwą Oude Ziel. To nazwa z języka niderlandzkiego, stara dusza, gdyby to dosłownie potraktować, ale to dwa słowa wtedy, a tu w polskim zespole to jeden wyraz. Słyszeli Państwo już te nagrania w audycji Dym na wodzie i teraz mogę Państwa poinformować, że epka Oude Ziel została wydana w lipcu w Holandii, czyli w Niderlandach, mówiąc aktualnie. Wydanie oznacza dziś najczęściej oficjalną obecność w serwisie streamingowym, a jeden z utworów z tej epki trafił na zachodnie playlisty. Tak brzmi Jeremy, instrumentalny utwór zespołu Oude Ziel, polskiego zespołu Oude Ziel, który trafił już na zachodnie playlisty. No oczywiście niektóre playlisty, bo nie każda playlista taki utwór przyjmie. No i tu powiem Państwu coś bardzo osobistego, ale myślę, że mogę powiedzieć w takiej małej dyskusji nieformalnej na temat nagrań śpiewanych, instrumentalnych, które ja zresztą niczego nie sugerowałem, ale tak wymienialiśmy informacje. Artur Wolski powiedział mi coś takiego: nie słyszę żadnego innego głosu w tych nagraniach. No i dlatego Oude Ziel pozostanie zespołem instrumentalnym. Kontynuując temat polskich piosenek w audycji Dym na wodzie, wakacyjna trasa zespołu The Boards przebiega pod hasłem Z gitarą na plażę. Chciałbym mieć tatuaże, nie będąc marynarzem, żyć sobie tak z dnia na dzień. Gitarą pójść na plażę, co będzie czas pokaże. Ale na raz to jest okej, okay. Jest okej, okay, jest okej, okay. Nie szukam szczęścia w gwiazdach, bo mam je tu na ziemi. Tworzę ludzie, którzy nie widzą życia w bieli czerni. Ci, co mają wiele wad, ale o nich nie zapomni świat. Chciałbym mieć tatuaże, nie będąc marynarzem, żyć sobie tak na dzień. Z gitarą pójść na plażę, co będzie czas pokaże. Ale na razie to jest okej, okay. Jest okej, okay, jest okej, okay. Nie szukam szczęścia w gwiazdach, bo mam je tu na ziemi. Tworzę je ludzie, którzy nie widzą życia w bieli i w czerni. Ci, którzy za tobą staną, gdy będziesz na moc trafą. Chciałbym mieć tatuaże, nie będąc marynarzem, żyć sobie tak dnia na dzień. Na plażę, co będzie czas pokażę. Ale na razie to jest okej, okay. Jest okej, okay, jest okej, okay. Zespół The Boards tego lata na trasie z gitarą na plażę. W piątek zagrali w rodzinnych Suwałkach. W programie tych wakacyjnych występów materiał z debiutanckiej płyty i nowe piosenki. Zespół Noco ma skład pięcioosobowy, a w tym składzie wokalistka, gitarzystka basowa oraz trzech kolegów muzyków. To młody zespół, we wrześniu minie im pierwszy rok wspólnego grania, na razie koncerty i czteroutworowa epka. Nikt nie zabierze mi tych chwil, w których jesteśmy sam na sam. Ważne są czas ani miejsce, tylko wspólne szczęście. Kilka lat, gdy tak dalej pójdzie, chyba zdobędzie. Nazwa zespołu Noco jest jednowyrazowa, tak jak Odezil wcześniej. Cztery literki Noco, a z epki czteroutworowej pochodzi utwór W ciszy i w chaosie. A zakończy godzinę naszego spotkania Żal i mgła. Piosenka Mgła to drugi singiel duetu Żal. Zapowiada album. Jego premiera planowana jest we wrześniu. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym.